pracowanie serca i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Cza, cza, cza. Żegnamy reklamy. Samo południe, słuchają Państwo Trójki, wraz ze mną Krzysztof Zyblewski, który przedstawi najnowszy serwis. Przeprosiny, rzetelne śledztwo i odszkodowanie dla rodziny wolontariusza. Tego oczekuje od Izraela polski premier. Szef ukraińskiej dyplomacji apeluje do państw NATO o dostarczenie systemów Patriot. Będzie zmiana wystawy stałej Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Absolutnie nie akceptuję sposobu komunikowania o ataku na konwój humanitarny przez ambasadora Izraela w Polsce, mówi premier. Powinien powiedzieć zwykłe ludzkie przepraszam, podkreśla Donald Tusk. Jeśli już decyduje się na wystąpienia publiczne w naszych mediach, to powinien wykorzystać tę okazję, żeby powiedzieć zwykłe takie ludzkie przepraszam. To naprawdę nic nie kosztuje. Będziemy oczekiwali pełnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej tragedii, odszkodowania dla bliskich, ale też bardzo by mi zależało. I to jest w interesie państwa Izrael, żeby przedstawiciele państwa Izrael tutaj w Polsce uszanowali emocje Polaków. Według izraelskiej prasy atak na konwój humanitarny World Central Kitchen wyglądał na zaplanowany. Zginęło 7 osób, wśród nich Polak. MSZ w Warszawie wezwało ambasadora Izraela Jakowna Liwnę do spotkania. Ma dojść jutro. Jeśli doniesienia o celowym ataku się sprawdzą, Izrael będzie winien przeprosiny i odszkodowania, mówił wczoraj w Trójce minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Izrael zapowiedział, że w ciągu kilku dni przedstawione zostaną wyniki śledztwa. Prezydent wysyła list do sojuszników z NATO. Andrzej Duda poinformował, że w związku z przypadającą dziś 75. rocznicą powołania sojuszu napisał list otwarty do państw członkowskich. Przypomina w nim propozycję zwiększenia nakładów na obronność we wszystkich krajach paktu do 3% PKB. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała oświadczenia Andrzeja Dudy. Powiedz, jak wysłanie listu uzasadniał prezydent. A prezydent mówił, że jubileusz NATO to idealna okazja do tego, aby mówić o przyszłości paktu, a ta wymaga przestawienia polityki NATO na działanie wojenne. Sojusznicy według prezydenta muszą adekwatnie odpowiedzieć na politykę Moskwy, którą obserwujemy od kilku lat. Rosja swoją agresywną polityką, Rosja swoją odbudową rosyjskiego imperializmu, Rosja agresją na Ukrainę pokazała jasno i wyraźnie, że niestety wraca w swojej polityce do czasów zimnej wojny i powinna spotkać się z taką odpowiedzią, jaką otrzymała wtedy. Prezydent w liście do sekretarza generalnego NATO i przywódców 31 krajów członkowskich zwraca uwagę na konieczność zwiększenia nakładów na obronność do poziomu z czasów zimnej wojny właśnie, a wtedy kraje sojusznicze wydawały 3% i dziś, jak mówił Andrzej Duda, przyszedł czas, żeby wrócić do tego poziomu. Na dziś wydatki to 2%, choć są kraje, które z tą liczbą również mają problemy. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Będę prosił członków NATO o dostarczenie Ukrainie systemów obrony powietrznej Patriot, by zwiększyć obronę przed rosyjskimi atakami. Zapowiedział w kwaterze głównej sojuszu w Brukseli ukraiński minister spraw zagranicznych. Dmytro Kuleba mówił o tym przed spotkaniem z szefami dyplomacji państw członkowskich, którzy przed południem świętowali 75. rocznicę powstania sojuszu. Nie chcę psuć przyjęcia urodzinowego, ale moim głównym przesłaniem dziś są patrioty, ponieważ ratowanie ukraińskiego życia, ukraińskiej gospodarki i miast zależy od dostępności patriotów. To jedyny system, który jest w stanie przechwycić rakiety balistyczne, a tylko w marcu na Ukrainę spadły 94 takie rakiety. Rada NATO-Ukraina powstała na szczycie sojuszu w lipcu zeszłego roku w Wilnie. Wystawa stała w Muzeum II wojny światowej wróci do pierwotnej wersji. Zapowiedział to pełniący obowiązki dyrektora placówki profesor Rafał Wnuk. Poprzedni dyrektor Karol Nawrocki zmienił część ekspozycji. Wyeksponowane zostały postacie Ireny Sendlerowej, Witolda Pileckiego, ojca Kolbego i Cichociemnych, a także rodziny Ulmów. Chcemy, by wystawa miała pierwotną formę, mówi profesor Rafał Wnuk. Te kilkanaście zmian, które zostały przeprowadzone przez pana Nawrockiego i przy udziale profesora Berenta, potężnie zaburzyły narrację muzealną, zepsuły aranżację tej całej wystawy. Zniszczone zostały też założenia artystyczne. Będziemy starali się przywrócić pierwotny kształt owej wystawy. Oczywiście jakieś drobne zmiany są możliwe.

when everyone is pleasing, I can't get no relief. My breath, I'm gonna work myself to death. Trójca wraz ze mną. Gość pierwszy dzisiaj, Patryk Pietrzak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pamiętam taki moment, było to, nie wiem, chyba z 10 lat temu, jak napisała do mnie Anita Bartosiek, jest taki świetny zespół Ted Nemeth. Musisz koniecznie się z nimi spotkać. Tak było dokładnie i to mogło być 10 lat temu. Kawał czasu. Tak, dlatego i my graliśmy w Łodzi, ona prowadziła fantastyczne jakieś takie, w manufakturze coś graliśmy i my Anitę w ogóle przyjechaliśmy za nią do Warszawy, błagaliśmy ją, żeby została menadżerką naszą i ona zrobiła nam jedzenie wtedy, to było bardzo miłe, ale nie została naszą menadżerką, ale powiedziała, no to macie dzisiaj czas, możecie pojechać i to było wtedy, zrobiliśmy ze zdjęcie w kaczce, tutaj stała kaczka. I poszliśmy. 23 to chyba była godzina. Tak, prawda? To nazywało się przed godziną zero ta audycja. Tak, tak. Tak, dokładnie. No ale ten Nemet już nie gra, grasz ty solo. I nie ukrywam, że jak posłuchałem pierwszego singla, to stwierdziłem. No i po co on to zrobił? Aha. Wiesz dlaczego? Bo nie uzależnia. Wiem. No przez, no teraz takie sytuacje, no to ja wiedziałem, przepraszam, bo nie widzicie państwo miny mojej, bo to było, Tomek tak to zakręcił, że ja myślałem, że niedobrze, a teraz się dowiedziałem, że dobrze. No to dziękuję bardzo, to... To posłuchajmy tego singla. Posłuchajcie. Wiem, że mogę być lepszy, do zarzucenia sobie dużo mam. Chcę, żeby dzień był cieplejszy, a słońce ogrzewało tylko nas. Na chwilę, na moment, jeszcze nic nieskończone wypełniło mi głowę to stan, którego nie znam. Chciałbym cię więcej, czuję, że pod sercem cię mam. Bez ciebie w kółko się kręcę. Powiedz mi, jaki jest plan, co mam zrobić jeszcze? Mów, jeśli robię coś nie tak. Jeżeli czujesz, że też chcesz, to weź do kieszeni mnie wsadź. Wiem, że mogą być lepsi, ale to, co czujesz ty, to czuję ja. Przynosisz dobre wieści, ukojenie mi przynosisz i tak. Na chwilę, na moment patrzymy w jedną stronę. Rosną lilie w ogrodzie, czujemy, że rosną też w nas. Chciałbym cię więcej, czuję, że pod sercem cię mam. Bez ciebie w kółko się kręcę. Powiedz mi, jaki jest plan, co mam zrobić jeszcze? Mów, jeśli robię coś nie tak. Jeżeli czujesz, że też chcesz, to weź do kieszeni mnie wsadź. Nie musisz mówić, możesz tylko czuć. Możesz tylko cię więcej. Czuję, że pod sercem cię mam. Bez ciebie w kółko się kręcę. Powiedz mi, jaki jest plan, co mam zrobić jeszcze? Mów, jeśli robię coś nie tak. Jeżeli czujesz, że też chcesz, to weź do kieszeni mnie wsadź. Patryk Pietrzak, gościem Trójki, to była piosenka Więcej, twój pierwszy singiel z płyty, która pewnie całkiem niedługo. No ta płyta właśnie, czy niedługo, nie wiem na razie, bo dzisiaj właśnie jest premiera drugiego singla, a myślałem, że w ogóle będzie całej płyty jeszcze przed wakacjami, ale nie zapowiada się, tak już na pewno nie będzie, no bo wiemy, że już singiel wychodzi. Zobaczymy, czy jesienią. Wydaje mi się, że jesienią jest to możliwe. Czy jest szansa, że na gwiazdkę będzie płyta? Szansa taka jest, ale wolałbym nie iść w jakieś obietnice. Nie zapraszać. Nie później rozliczył z tego. A czemu? Słuchaj, a mówiłeś wtedy, że miałem cię, przepraszam. Jeśli masz zaproponować słuchaczom twórczość najwyższej jakości, a tak się zapowiada po tych dwóch singlach, to mam nadzieję, że nikt nie będzie ci wymawiał tego, że pracować troszkę dłużej nad płytą. Przy tym pierwszym singlu napisałeś sam, właściwie w notce biograficznej, taki informacyjny jest, że chciałeś się odsłonić całkowicie przy pierwszej piosence. Tak, dlatego właśnie wybrałem ja nie wiem, czy w ogóle jest jakaś dwuznaczność w tym tekście. Jest to po prostu jakiegoś rodzaju zwierzenie, które wybrałem jako pierwsze właśnie z tego względu, żeby zobaczyć też, jak na mnie będzie oddziaływać to, że ten rodzaj intymności jakby uprawiam od samego początku, bo jest to też, muzycznie jest to też zupełnie inna historia, oprócz znaczenia piosenki, o czym nie lubię za bardzo mówić, wolałbym zawsze słuchać, jaka jest interpretacja, natomiast dla mnie to jest takie mocno związane z moim własnym sercem, nazwijmy to. A i muzycznie, tak jak już zacząłem mówić, jest to zupełnie inny sposób pracy niż przy pierwszej płycie, bo mój brat rodzony jest producentem tej płyty. Razem pracujemy muzycznie na tym. Ja to składam w całości piosenkowe, dogrywam instrumenty, więc ta praca jest niezwykle intymna, bardzo otwarta, pełna emocji, bo i potrafimy się pokłócić przy tym, jak to w rodzinie potrafi być. Jest to radykalna kłótnia, która później się od razu wyjaśnia. No i rodzaj tej szczerości jest taki też wyjątkowy dla mnie, bo nagrywamy albo w mojej sypialni, albo w sypialni w jego pokoju, w domu rodzinnym, więc to wszystko, ten numer chyba jest na ten moment dla mnie taki najbardziej intymny. I to był też powód, żeby tak strzelić, zobaczyć jak to, jak to padnie na ten grunt, to jaka to będzie reakcja i dla mnie, jak ja się będę z tym czuł i jak słuchacze będą się czuli. To w tym tekście masz takie coś, o czym chyba marzy każda para, żeby rozumieć się bez słów, żeby pragnąć się więcej, żeby być ze sobą niezależnie od tego, co się dzieje, i to wyraziłeś bardzo emocjonalnie i także właściwie każdy może się po pierwsze utożsamić, jeśli ma coś takiego, a po drugie może o tym marzyć. To jest przepiękna interpretacja tego, co mówisz, bo ja chyba nie myślałem o tym, ja po prostu to czułem, to znaczy to jest zapis przeżyć, a nie jakieś bałbym się bardzo teoretyzowania na ten temat, jakiegoś opisywania rzeczy, które mnie nie... Natomiast czuć to, co czuje druga osoba, jest wyjątkowym doświadczeniem, nie wiem, czy powtarzalnym, czy nie, ale... Niezwykle istotnym. Niezwykle istotnym, tak. Uprzedziłeś troszkę moje pytanie, bo ja chciałem powiedzieć, że ostatnio dość modne jest coś takiego jak piosenki z sypialni. To pandemia w dużym stopniu wymogła to na nas. I te dźwięki są wtedy dużo bardziej właśnie intymne i autentyczne. Bo w sypialni nie udajesz nikogo, nie próbujesz stać przed mikrofonem i śpiewać w miejscu, które jest dla ciebie generalnie dość obce, jak studio nagraniowe, tylko jesteś u siebie, więc te emocje są silniejsze. Tak mi się wydaje, tak. I to pandemia właśnie chyba stworzyła takie coś jak właśnie ten gatunek bedroom pop, który, on chyba trochę istniał przed i właśnie chyba jakby bardziej niż o miejsce chodziło w nim a może i były wszystkie nagrywane w sypialni, ale o ten rodzaj bliskości tekstu i intymności tego tekstu. Jest taki zespół Soccer Mami. Ja bardzo przepadam za ich, nie wiem, czy to jest jedna dziewczyna, czy cały zespół. No ale Soccer Mami to się nazywa. To teraz będą Maczugi, czyli premiera twojego nowego singla. Bardzo zgrabnie nagrany teledysk. Ja miałem wrażenie, że to są wykopiowania z jakiegoś filmu dokumentalnego z jednej strony, a z drugiej strony opowieści sfilmowane w domu przed laty, ale to byłby inny obraz, bo pewnie wtedy był kręcony VHS-em, to byśmy takiej jakości albo nawet ósemką nie osiągnęli. To materiał jest nakręcony jedną z pierwszych cyfrowych kamer, która jeszcze zapisywała w cyfrze, ale nagrywała jeszcze na taśmie wewnątrz, co montażysta Mateusz Dziworski, obrotny człowiek niezwykle w temacie obrazu, polecam współpracę, przy okazji reklama, wykorzystało na przykład glicze z tej taśmy, bo tam się takie naturalne glicze robią, też są... Co to są glicze? Wytłumacz słuchaczom. Glicze to są... On też mi to wytłumaczył. To są... Bo ja mówię, patrz, zobacz, jakie ciekawe jest, że tutaj twarz mojej siostry nagle się rozwarstwia. Zniekształca. Zresztą to jest użyte też jako okładka singlowa na streamingach. Właśnie to zdjęcie. I on powiedział mi, że to jest właśnie już w cyfrowej kamerze cały czas zapis tej taśmy w środku, która jeszcze w sposób analogowy działa i się zacina, i że to jest charakterystyczne właśnie dla tych pierwszych kamer. Mówiąc więcej o klipie, to trochę potrzeba matką wynalazku, bo musiałem ograniczyć bardzo budżet, nie zagłębiając się w temat taki merkantylny, ale pracując z Olkiem właśnie w studiu, zaczęliśmy rozmawiać o tych materiałach, bo pamiętaliśmy, że ja pamiętałem, że jest kamera, była jeszcze jedna, były 3 kamery, jak w latach 90., później już całkowicie cyfrowa, kiedy ja byłem w liceum, ale była jeszcze jedna przez moment. I właśnie ja mówię, kurczę, gdzieś są na pewno te nagrania z tego. Przekopałem płyty CD i jak tylko puściłem te nagrania, bo tam jest taki charakterystyczny moment po prostu, kiedy to jest 40 mojej mamy i jednocześnie właśnie pierwsze urodziny i chrzest mojego brata, który pracuje ze mną przy tej płycie muzycznej, więc to jakby zazębia się całkowicie dla mnie, jeżeli chodzi o nostalgię i taką klamrę, a jednocześnie to, co zobaczyłem na tym materiale, w którymś momencie zaczynają tańczyć cała rodzina, bo tam się wujkowie zjechały, dosyć duży jubileusz to był, i zaczęli tańczyć po prostu. Ja wyłączyłem dźwięk oryginalny, włączyłem maczugi pod to, i już spędziłem kolejne 20 minut po prostu tylko zapętlając utwór i oglądając, to było gdzieś 30-40 minut materiału i wiedziałem, że to trzeba przemontować tak, żeby po prostu oni tańczyli, jak tak pasowało to, że oni tańczą do tej piosenki, do maczug, tak. Wspomniałeś maczugi, ja myślę, że słuchacze są w tej chwili zniecierpliwieni, są ciekawi, co jest na tym nowym singlu, więc jakbyś słów parę własnych powiedział o nowym utworze Maczugi. Maczugi. Proszę do sklepu iść z nostalgią, kto był w podstawówce w latach 2000 na początku, a nawet pod koniec 90 ja chyba byłem, to będzie wiedział, co w sklepiku szkolnym poprosić. Właśnie o to. I one 99 groszy kosztowały. Proszę sobie wyobrazić taką sprawę. Co to są maczugi? Chrupki to są. To są były chrupki, które się kupowało. Jedne z... widzę, że kamerzysta kiwa głową, bo to jest jakby maczugi są hasłem, nie wiem dlaczego, tylko w sumie takiego pokolenia właśnie mojego, myślę parę lat do przodu, parę lat wstecz. I to pokolenie, jak się mówi maczugi, kuma totalnie o co chodzi. Maczugi to były chrupki, które się na przerwie długiej kupowało. W sklepie był gość z maczugą na okładce. Nadal są te chrupki, nie będę reklamował. Jeszcze nie będę reklamował, bo jeszcze się nie zgłosili do mnie, prawda? Więc to jest, zacząłem od tytułu i może niepotrzebnie, bo tytuł to tytuł. Kurczę, tłumacząc muzycznie, jakaś nostalgiczna, znaczy próbuję tłumaczyć muzykę, to trochę bez sensu. Tyle szybko. Nostalgiczna podróż do przeszłości, co widać w klipie. Muzycznie to jest zupełnie nowa przygoda dla mnie, zabawa samplem. No i zapraszam słuchać po prostu, już. Patryk Pietrzak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Ciemno w nocy to księżyca nów. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Jakbyś chciała, to mogę przyjechać nawet zaraz. Z nerwów rozbolał cię brzuch. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Zaraz, zaraz, cieszę się, że mi na to pozwalasz. Czasem czuję, że jest mnie dwóch. Zaraz będę, więc już to krusz. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Miasto zaschło nam w usta. Mów mi słowa słodkie jak miód i szorstkie jak dotyk rąk. Papilarne. Chcę poczuć, że jeszcze tam są. Mów mi słowa lżejsze od chmur i deszczem rzęsistym skończ prognozą pogody. Opady przez cały rok. Jeszcze wczoraj nie. zmartwiałem. W telewizji leciało Looney Tunes, które jest połóż się już. Późna pora, za późno już na dojrzewanie, za późno, żeby gdzieś pójść. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Wszyscy naraz, serce twarde mieć chciałem jak skała. Teraz kruszysz się jak cienki lód, jak maczugi o smaku ketchup. Jeszcze wczoraj niczym się nie zamartwiałem. W mieście ciemno jest, proszę cię, mów. Mów mi słowa słodkie jak miód i szorstkie jak dotyk rąk. Linie papilarne, chcę poczuć, że jeszcze tam są. Mów mi słowa lżejsze od chmury, deszczem rzęsiskim skocz, prognozą pogody, opady przez cały rok. Czekamy na lepszy czas. Patryk Pietrzak w Trójce. Pożegnaliśmy się już. Natomiast Patryk powiedział, nie powiedziałem o koncertach. Masz 15 sekund. Nie powiedziałem o koncertach, przepraszam, bo gadałem tyle. Zapraszam na koncert. Będzie w 9 maja, będzie w Łodzi. 12 maja będzie w Krakowie. Po drodze jeszcze takich trochę małych koncertów będzie trochę, więc proszę sprawdzać w internecie. Czy ja jeszcze mam czas? Już pozdrawiam nie. Wszystkich serdecznie. Pozdrawiam cię również. Patryk Pietrzak, Maczugi. Przed chwilą miałem premiery w Trójce. Oh, Grupa The Smiths i The Charming Man. Tu Trójka, przenosimy się w tej chwili do Katowic, które są Europejskim Miastem Nauki 2024, a przy naszym łączu dr Sara Knapik-Szweda, pomysłodawczyni serii akcji Tydzień Dźwięku. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. O co chodzi z tym dźwiękiem? Te dźwięki są wokół nas. Rozmawialiśmy przed chwilą o muzyce, to też jakby nie patrzeć dźwięki, ale dźwięki możemy znaleźć właściwie wszędzie. Ja pamiętam taki utwór, w którym wykorzystywano dźwięki Huty Sendzimira wśród klawiszowych efektów. Mhm. Tak, tak. No, myślę, że tutaj mając pomysł związany właśnie z Tygodniem Dźwięku, chciałam pokazać, że dźwięk naprawdę ma taki wielowymiarowy aspekt i że na dźwięk wpływa bardzo wiele rzeczy i jest on przede wszystkim bardzo interdyscyplinarny. Stąd chciałam, żeby to było takie przedsięwzięcie dla wszystkich, niezależnie od wieku, niezależnie od też możliwości percepcji. Na przykład wczoraj mieliśmy grupę dyskusyjną osób głuchych, niesłyszących, jak oni z kolei odbierają dźwięk, czy on dla nich jest ważny, więc mieliśmy taki panel dyskusyjny w zasadzie z takimi dwiema kulturami, czyli kulturą osób głuchych i kulturą osób słyszących. Mieliśmy trochę prelekcji akustycznych, fizykalnych, stricte muzycznych, a teraz jestem tutaj w samym centrum Katowic, gdzie trwa muzykowanie wśród przechodniów wraz z grupą osób z niepełnosprawnością intelektualną, więc jest bardzo, bardzo dużo tych dźwięków, a taki też mój cel, tworząc ten tydzień dźwięku, był taki, że dźwięk po prostu ma łączyć ludzi. Ma być takim aspektem społecznym, że możemy się przy nim bawić, możemy się przy nim też smucić, możemy wyrażać różnego rodzaju emocje, więc to jest dla mnie taki najważniejszy jakby aspekt. To, co pani wspomniała, to tę fizykalność, że przy okazji osób niesłyszących ten dźwięk bywa również pulsem, który niektórzy słyszą, niektórzy go nie słyszą, ale mam je w sercu. I ten dźwięk na nas oddziałuje w przeróżne sposoby. Tak. Mieliśmy dzisiaj okazję wprowadzać działania muzykoterapeutyczne i dźwiękowe dla dzieci przedwcześnie urodzonych w szpitalu, gdzie też właśnie za pomocą dźwięku, za pomocą odpowiednich działań takich muzycznych mogliśmy zobaczyć, jak dźwięk działa na przykład na saturację, jak dźwięk działa na tętno, czyli jak dźwięk faktycznie wspiera nasze ciało, nasze te takie parametry fizjologiczne, więc tak jak mówię, myślę, że dźwięk jest taki naprawdę bardzo, bardzo intensywny, ale też z dźwiękiem wiążą się właśnie kwestie wibracji, kwestie odczuwania tego dźwięku, to, że w jakiś ten sposób dźwięk nas po prostu też porusza. To dźwięk słyszymy duszą. Tak, tak. Myślę, że duszą i ciałem. Tak, zdecydowanie. Myślę, że to jest też jakby istotne, że dźwięk to jest też jakby udowodnione badawczo. Takie badanie przeprowadzone w 2020 i 2021 roku pokazują, że nawet najmniejsi jakby słuchacze, czyli tutaj mówiąc o właśnie wcześniakach i noworodkach, one zawsze jakby reagują na dźwięk. I to dźwięk jest takim bodźcem niezwykle istotnym w ich rozwoju. No podobno ja Sebastian Bach jest początek. Ja Sebastian Bach podobno jest dźwiękiem dla dzieci. Tak, to niekoniecznie. To właśnie zależy też, jakie piosenki czy jakie utwory na przykład słuchali rodzice. Więc dla niektórych może to będzie Jan Sebastian Bach, a dla niektórych będzie Rammstein. Proszę to szybko powiedzieć jeszcze. Jestem. Tak, tak. Proszę powiedzieć, jakie plany na najbliższe dni jeszcze w ramach Tygodnia Dźwięku. Tak, dzisiaj będziemy mieć warsztaty śpiewu tradycyjnego i koncert bytomskiego kolektywu śpiewaczego, to dzisiaj po południu. Jutro będziemy mieć warsztaty muzykoterapeutyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. To też był taki ważny element, tworząc Tydzień Dźwięku, że chcemy dotrzeć do ludzi wykluczonych społecznie. Również będą działania warsztatowe dla seniorów. Po południu, w sobotę będą takie działania na przykład dla nauczycieli, w jaki sposób możemy za pomocą dźwięku wspierać i radzenie sobie ze stresem. Będą też tworzone instrumenty w sobotę, a w niedzielę zakończymy nasz tydzień dźwięku utworami, które sami uczestnicy warsztatów wtorkowych stworzyli. I to odbędzie się w Filharmonii Śląskiej w połączeniu z wizualizacjami osób związanych z Akademią Sztuk Pięknych. Dziękuję bardzo. Zapraszała do Katowic dr Sara Knapik-Szweda. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cool Kids of Death wczoraj był gościem audycji w Trójce po godzinie 19. A teraz czas na naszą prozę codzienną. Dziś kolejny odcinek ciotki Klary. Sylwia Hutnik napisała specjalnie opowiadanie na nasze urodziny i za chwilę fragment tego opowiadania, a w ogóle w kwietniu autorki będą czytały swoją prozę. Ciotka Klara. To opowiadanie, które napisałam dla Was, dla trójki jej słuchaczek oraz słuchaczy. Sylwia Hutnik. Czyta autorka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Ciotka Klara. Chciałam nauczyć się od niej tej swobody w przyszpilaniu zarozumiałych nudziarzy. Chciałam być chociaż raz asertywna, nieugięta w walce o siebie. Głównie jednak chciało mi się płakać za każdym razem, kiedy ktoś podniósł na mnie głos. Nie miałam w sobie beztroski, z którą albo się rodzisz, albo nabierasz w wyniku wielokrotnego dostania w skórę. Coś jak tarcza, coś jak kask. Tak to sobie przynajmniej wyobrażałam. A teraz, kiedy patrzyłam na urnę z jej prochami stojącą na wyściełanym postumencie, nie wierzyłam, że już nigdy nie zadzwoni do mnie pijana w nocy, aby opowiedzieć mi zabawną historyjkę, która przytrafiła jej się z kolejną kochanką lub w czasie wycieczki z jej ulubionego biura podróży. Było mi smutno, jakby w środku zabawy ktoś zgasił światło i kazał wrócić do domu. To już? Już. I te męczące kondolencje. Co tu powiedzieć? Przecież nie ma pocieszenia. Że przykro, że straszny los. No i nic z takiego gadania nie wychodzi. Ciotka jak umarła, tak i nadal nie żyje. Zostaliśmy my, niewielkie statko rodziny, z którego część jeszcze przed stypą zaczęła planować podział majątku. Urna niesiona była do samochodu, a już trwały awantury o prawo do mieszkania. Na grób spadały grudy ziemi, a moja matka ze stryjenką perorowały o rzekomych skarbach ukrytych w tajemnym sejfie za obrazem. znikasz z tego świata, pozostają przedmioty, które nie mają już zastosowania. Stają się łupem lub niepotrzebnym śmieciem. Przedmioty bez kontekstu, wyrwane ze scenografii jak chwasty. Nagle nieatrakcyjne, ułomne, zagubione w przestrzeni, jakieś takie niekonieczne. Weszłyśmy do mieszkania 3 dni po jej śmierci. W łazience nadal unosił się zapach jej perfum, ale flakony nie wydawały się już warte uwagi. Wyrzuć to, daj spokój. Moja matka zgarniała z półek resztki jedzenia, kosmetyków. Nie chciała ich używać. Uważała to za niestosowne i, uwaga, niehigieniczne. Jakby śmiercią można było się zarazić. Schowała jednak do torby kilka sukienek. Twierdziła, że to jej. Trudno było mi w to uwierzyć. Nie wyobrażałam sobie tej smutnej kobiety w kolorowych i odważnych strojach, które zazwyczaj nosiła ciotka. Dla niej to była jak druga skóra. Srebrne kombinezony, cekinowe żakiety, moherowe sweterki z dużym dekoltem, które zakładała na gołe ciało. A moja mama? Co będzie robiła z tymi wszystkimi bufami, rozporkami i krzykliwymi wzorami? Bałam się, że przerobi je na jakże praktyczne ścierki do sprzątania albo wyścięła nimi sflaczałe poduszki. Sama brodziłam przez kolekcję umarłych artefaktów, które zdawały się wyskakiwać z każdego kąta i nigdy się nie kończyć. Tak jakby ciotka ociągała się z ostatecznym pożegnaniem z nami i co chwilę wrzucała nam w dłonie kolejne skarby. Macie jeszcze takie zdjęcia i pocztówki wysyłane z odległych krajów, jedwabne podomki, kolekcje albumów o sztuce lub nieskończoną liczbę talerzyków, widelczyków, całej tej kolekcji służącej do codziennych przyjemności. Mam w pamięci ciotkę, która siedzi w kucki na ulubionym fotelu, aktualnie wystawianym na śmietnik, bo niby za bardzo zniszczony, i dziobie z talerzyka tort. Zawsze miała w lodówce tort, nieustające urodziny. Bawmy się, świętujmy, 100 lat! Tort jadłam więc na jej stypie, bo z żadnym innym jedzeniem nie kojarzyła mi się bardziej niż właśnie z kremem, bezami sterczącymi na górze, jak ordery na bitej śmietanie. Torty zapychające, zasładzające, od których robi się mdło, ale mlaszcze dalej, bo szkoda zostawić, szkoda nie dokończyć. Ciotka Klara jadła życie jak tort. Ja to swoje, co najwyżej siorbie, jak zimną zupę. Czytała autorka Sylwia Hutnik. Muzyka Łukasz Borowiecki.